जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जया है भारत भाग विधा जय है जय जय।